Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekor Nak'ta tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta kadın vokal gruplardan serimiz ikincisindeyiz. Evet, ikinci ve sonuncu. Evet. Ondan sonra Allah bilir ne zaman yeni kadın vokal grup İşte buluruz. Elimizde biriktikçe yaparız aslında. Aynen, ama dediğin gibi. Bayağıdır yapmıyor. Bir seneye yakındır neredeyse, evet, yapmadık, yapmadık yani. Yapmadık, doğru. Evet. 1,5 sene olmuş galiba. Olmuştur. Martino Edov. Martino Edov İsveçli bir vokalist, yani zamanında Poodles'da bile şarkı söylemiş bir vokalist. Poodles'da. Evet, Poodles'da vokalmiş. Oo. Evet. Oo. Evet. Bak. Ve Poodles'dan çıktıktan sonra Voodoo'dan çıktı. Voodoo'muş o zamanlar. Yani ben de şaşırdım. İyiymiş. Yani yani tam şey gibi geldi bana. Gerçi gırtlağı sleaze yakın mı? Ya, fena değil. Ya tam hard rock bu ya. Evet. İşte biraz işte Within Temptation, hani o daha şey tarzı, senfonik tarzına da yatkın ama Battle Beast'in ben Nora Lumo'ya benzetiyorum yani. O kadın. Çok fena sağlam vokal. Değil mi? Fena vokal. Yani grup da çok iyi. Evet. Heavy metal olarak baktığımızda benim ama son dönemde... Ama müzik, ben müzik için Eclipse diyorum. Eclipse, yani Eclipse'in yaptığı, aynen, hani tam o İsveçlilerin yaptığı o sıkı hard rock müzik. Melodic hard rock. Ama işte hani böyle Sharon Donald'la Nora Lumo'nun arası. Böyle bir tarzı var Martin Eldon. Güzel vokal ama. Ben çok beğendim. Yani ben, bu müzik de benim hoşuma gidiyor. Yani her daim dinlediğim ve i̇şte severek bu dinlediğim. İşte bu çaldığımız gruplar aslında şey değil yani. Vokalist grupları diyelim biz. Hı-hı, aynen. Hani yani aynen. Erkek ya da kadın olması bir şey ifade etmiyor. Neden? Çünkü yapılması gereken bir vokalist gibi yaklaşıp söylenen. Kesinlikle katılıyorum. Yani vokalistler. O yüzden de güzel yorumlar, güzel sesler. Bazen hatta karıştırıyor da şey yapıyoruz yani, hani biz liste hazırlarken bu erkekmiş aslında kadın vokalmiş falan diye de şaşırdığımız yani, oluyor. Yani kadın diye düşündüklerimizin erkek çıktığı çok oluyor. Aynen. Çünkü erkek diye düşündüğümüz kadın da oldu mesela. Yani. Oldu. Hani, vay ne ses, evet, varmış demiştik. Hatırlıyorum, evet, vardı 2-3 tane örnek var. Ve erkek gibi söyleyenler de var. Yani erkek gibi derken vokalist tabii tam işini yapınca oradaki bir de tenör... Artık erkek kadın ayrımı kalmıyor. Aynen. Çünkü öyle tenorlar var ki... Evet abi. Yani soprano gibi söylüyor yani. Aynen. Artık kontrtenörlüğe şey yapıyor, geçiyor. Ne İtalyan neler var ya. Bizim İtalyan tenorlar. Yani adamlar artık yok diyorsun. Yani böyle bir erkek sesi yok. Onun için hiç şaşırmıyorum. Ve kadın tınısıyla söylüyorlar yani. Ama o şeyi işte şey gibidir ya, ses hızını geçtiğinden sonra o bir patlama, evet, olur. Oradan sonrası, evet, şeydir ya, sessizliktir ya. Evet. İşte oradaki çizgiyi geçti mi ondan sonrası artık başka bir, evet, dalga boyuna, boyuta geçiyor. O yüzden kesinlikle, biz ona alışkın olmadığımız için o sese bizi başka... algılarımıza yönlendiriyor, evet, diyelim. Oh be, ne bilimsel olarak açıklamaya çalışıyor. Vallahi şey gibi oldu yani bu. Ne derler? Ses bilimi 101, evet, dersi gibi. Evet, Martin Edoff'un Unity albümü. Never Let You Down dinleyeceğimiz parçaları. Başlayalım programa. Misery. Now open your eyes. yani İsveçli olunca kıta Avrupa'sının tarzı işte o hani Within Temptation'da, Nightwish'te gördüğümüz ama o şu senfonik faktör ama aynı ses değil. Değil. Tamam onu bir kabul ediyorum. Bir de şu İsveçlileri artık yavaş yavaş şeyi söylemek lazım ya. Şu distortion soundları Cilalı Taş Devri dönemini artık yavaş yavaş natural sound'a doğru döndürmeleri gerekmiyor. Özellikle sleaze ve çok benziyor, evet. Modern hard rock yapanlar. Yalnız bu kız da güzel söyler ha, bizim bu Woodles'da. Woodles'da güzel söyler. Poodles'da gerçekten. Var mıdır acaba konserleri bakalım, izlemek bakalım, lazım? Bakalım yani. Evet. Yani ya da kısa bir dönem mi kaldı artık bilemiyorum. Sound of Thunder. Sound of Thunder'da da Nino Osegueda. Washington'lular. Zor okudum ama yani gerçekten iyi bir grup bu. Dediğin gibi Amerikalı. İşte King Diamond şeyini hemen yakalıyorsun. Tabii. Burada Amerikan aynen, faktörünü. Aynen. Yani kadında şey var. Biraz tabii blues elementler de orada. İşte riffler bazen The Doors'u hatırlatıyor. Yani bak dikkatini çekiyorsa hep böyle Amerikalı gruplar saymışım ben de. Ve kaç albümleri var Cemil. Evet, evet evet. Yani. Evet. Evet. Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6. albüm. Her sene albüm çıkarmışlar evet, arkadaşlar. Yetenekli bir grup yani gerçekten iyi de şeyler. Yani İyi grup. Bu sağlam metal yani bazen sertleşiyor bazen yumuşuyor ve kadının vokali ne acayip iyi oturmuş bu tarza. Amerikalı kardeşim işi beceriyor. Kadın vokal için gayet güzel müzik yazabiliyor. Amerika'da zaten yani bütün hemen hemen dünya çapında kadın vokaller Amerika'dan çıkmış. Evet. Yani tamam şimdi bana Abba da vardı, şu da vardı, bu da vardı demedi ama yani tek vokallerde hani şeyi geçiyorum burada. O şey Aretha Franklin falan tarzı böyle müthiş buluyor. Müthiş gırtlakları geçiyorum. Yani birazcık hani eğri oturup da Hart'tan Ann Wilson Amerikalı. İşte Pat Benatar Amerikalı. Evet. Ondan sonra hadi pop'a dönelim Madonna Amerikalı. Yani böyle Madonna böyle. Madonna ses mi? Yani yani değil. Proje değil, diye düşünüyorum. Hayır yani, vokal olarak da. Yani müthiş bir şey. Bir hayır yani değişik yapıyor işte yani. Hani Mariah Carey falan desen. Hani, onlar abi onlar ayrı. O Whitney Houston'lar, Mariah evet. Carey'ler onları ben Aretha Franklin gibi garip bir evet. Onlar uzaylı. Yani onlar ses değil. Çok garip. Değil mi? Yani bambaşka. Yani o notaları nasıl yok, vuruyorlar? Yok. O bambaşka bir şey. Yani o apay. Ya, bir tane kadın vokal. Piyanoyu diyor. Baştan aşağı evet, dönüyor abi. Evet. Yani bir piyano evet, tuşunu evet. Bir vokal sesiyle. Evet, evet. Yani en tepeden en alta kadar maşallah. Bir tane büyük vokal biliyorum. Amerikalı olmayan. Shirley Bassey. O şey kadın. Gallerden işte hani Tom Jones nasıl müthiş gal işte hmm. O bu kadın da öyle garip böyle bir kırmadır şey Trinidadlı mıydı neydi öyle bir garip bir şeyi var ama Anglo-Sakson diyelim ama kesinlikle Anglo-Sakson yani. İngiliz yani şey adadan Britanya adasından yani müthiş bir ses o işte bir Shirley Bassey bilirim yani bu kadar iyi kadın vokal yani şeyinde parlayan bana İngiliz iyi bir vokal veyahut da Alman gibi yok. Kadın vokal yok baba yok. Yani yalnızca Amerika'dan çıkıyor. Evet. Yani o da garip bir şey. Ama yatırım yapıyorlar. Evanescence yenilerden müthiş vokal. Emily'yi ben beğeniyorum. Tamam tarzı inildeme pıhıldama. Çok uzatmalı tamam. Değil mi ya? Aa, öyle. Yani, ama yani iyi vokal. Örneğin Hailstorm. Yani sesi iyi, var sesi iyi hard var. Rock, iyi hard rock vokal. Evet yani, aynen. Yani bunlar. Ya hard rock vokal yok zaten yok. Kadında. Aynen. Yani, hard rock vokal bitti. Janis yani, Joplin'den sonra ben bilmem. Yani bana şimdi kızıyor olabilir dinleyenlerimiz. İşte Nightwish'ten şey diyebilirler. Neydi o bir tane var ya şey Nordic adlı kadıncağız. İşte Within Temptation'dan Sharon Donadel denilebilir. Yani tamam bunlar güzel sesler de bunlar müthiş değil. Vokalist değiller. Evet. Yani müthiş vokalist değil. Ha, gitmiş bir tanesi opera söyler gibi metal söylüyor. Eyvallah. Within Temptation'da Sharon Donadel. Yani değişik bir şey. Ama bunların hepsinde müzik kadınların üstünde. Evet aynen. Yani. Katılıyorum. Ama öbürkünde müziği kapıp götüren kadın vokal. Yani, müzik peşinden geliyor. Aynen. Müzik peşinden geliyor. Zaten iyi vokalist dediğimiz aynen, öyle bir şey. Aynen öyle yani, bir şey. İyi grup dediğimizde hem müziği hem aynen, vokalisti. Vokalisti dengede tutabilir. Aynen, aynen. İşte. Yani. Sound of Thunder işte o ikinci dediğimiz vokalle müzik dengede. dediğin gibi yetenekli de müzisyenler. Tales from the Dead Side albüm. Evet. Dinleyelim o zaman Children of the Dark'ta dinleyeceğimiz parçaları. Evet. The Shadow Lord, a rebel spirit cast out from the voodoo pantheon ages ago. The Lord was cursed to wander alone, but the birth of a strange set of twins will set events in motion and will change the Shadow's destiny. Öf be. Vay dedi yani gerçekten sıkı bir çığlıkla. Yani zaten o garip bir çığlık. Onu şey Stryper çok iyi yapar. Of. Michael Sweet bu vokali. Yani bu çığlığı. Şimdi Barbecue Baby pardon söyleyemedim. Barbecue Barbies. Barbies. Babies diyecektim ama Barbecue Barbies. Bu daha önce bizim programımıza konuk olan bir kadın grup. Bayağı da beğenmiştik. Bunların hangi albümüydü o? 2013'teki Breaking All The Rules'u evet, galiba bizim programımıza konuk oldukları yani albüm. Yani çok sık albüm çıkarmıyorlar. Yok yok hayır hayır. 3 senede bir gidiyorlar. Aynen. 2010, 2013, 2016. Şimdi Breaking All The Rules'u pek beğenmemiştik. Çünkü ilk albüme göre yumuşadıklarını söylemiştik. Ama Driven bu yeni albümleri olmuş. İlk albümden de sert. Evet. Yani bu kızlar bu full grup evet. Kadından oluşuyor. Gerçekten çok iyi bir AC/DC sound'u yakalayıp çok rahat rock'ı dibine kadar çalıp söyleyebilen bir grup. Ve bu albümde işte o olmuş. İşte bu. Değil mi? Bu vokalist kesinlikle AC/DC ile turnamalı. İşte hemen change.org'da evet, bir kampanya. Blog açıyoruz. lütfen imzanızı atın. Eğer imzanızı atarsanız adınızı yalnız vermek zorunda kalıyorsunuz. Ben ondan sonra sizi taciz eden bir radyo. Niye? Niye gülüyorsun bana? Allah Allah. İlla abi ne kadar Brian Johnson ya. Seven adam çıktın sen ya. Hayır ya Brian ya. Johnson değil ya Allah aşkına. Brian Johnson değil derdim. AC/DC bitti kardeşim bitti işte. Barbecue Barbies. Artık güzel. Var. Helal artık olsun kızlara. Onlar var. Helal olsun kızlara. Yani Babylon'u seçtik. Biz acayip sağlam bir rock şarkısı. Ve bu albüme herhalde iyi bir gösterge olur. Aslında Babylon. Kuzeyliler Finlandiyalı bir grup. Finlandiya'dan da çok hani çıkmıyor şey. Evet, doğru söylüyorsun. Grup. Evet. Yani ve beşli. Kuzeyli müziği yapmıyorlar. Evet, evet, evet. Yani kesinlikle hani dinlediğinde Kuzeyli demiyorsun. 15 yıldır beraberlermiş. Evet, çok iyi. Ben yani de. Hiç yakıştıramadım. Bunlara ben kafadan Amerikalı derdim. Vallahi yani işte dinleyince Amerikalı diyebilirsin. Aynen. Gerçekten Finlandiyalı. Helal olsun kızlara. Evet. Bunlarda biraz şey de var. Gösteriş de var. Hoş kadınlar. Var tabii. Yani o nedenle sahne şovu yani göze de hitap ediyorlar. Ama yani oturup da nasıl olduklarını, neye benzediklerini bilmeden dinledim mi vay sağlam bir Amerikalı grup diyebiliriz. Amerikalı grup diyebiliriz. Evet, Driven albümünden Babylon dinleyeceğimiz parçaları. Barbecue Babies. Abi işte bak, İsveçlileri, kuzeyleri bunu söylüyor. Bu gitar sound'u ne kadar natural ve güzel. Evet. Yani amfi sound'u, efekt yok, şey yok, böyle parlatmamış yani. Finlandiyalı becermiş diyorsun işi. Yani işte ne bileyim, yapmışlar yani. Çünkü amfi kullanmışlar, oturup efektlerle boğmamışlar, güzel. Evet, şimdi de Beyond the Black var. Beyond the Black hangi ülkeden, ben onu bulamadım bir türlü. Bunlar Alman. Alman mı? Tamam işte, gayet şey. 19 yaşında Jennifer Haben vokali etrafına, bu kız toplamış grubu. Hmm. Yani iki albümleri var. Bu bizim çalacağımız 2015 yılından. Evet, Songs of Love and Death. Evet. Ne diyorsun? Yani tam Nightwish, Within Temptation. Evet. O tarzlar. İşte, tam Avrupa. Evet. Amarante vardı. Biraz Evanescence Amerikalı. Ya ama Evanescence değil bu yani. Bu değil, gerçekten. Yok. Orkestrasyonla her şeyiyle. Flütler, işte örneğin çalacağımız şarkı olan In the Shadows'da birazcık daha işte folk sound'u da birazcık var. Yani ne oldu Evanescence'da? Evanescence işte Emily'ye şey gelecek, ne derler? İlham gelecek. İlham gelecek de şarkı yazacak. Abi çok kötü gruptu ya. Yani, ben hiç beğenmiyordum ya. Yani şöyle söyleyeyim sana, ilk albümde işte o gitaristle yani gruptan gitarist atılan. Gitarist ayrıldı zaten. Gruptan atıldı adam. Besteleri yapan adamdı. Çok adam oydu. Aynen işte o çıkınca da Emily işte bir tane gene yetenekli bir gitarist buldu kendine. Ama kimya bitince her yani şey bitiyor abi yani. O ikisi. Adam da, ötekisi de ünü kaldıramadı. Alkolik oldu. O da yürütemedi işi. Kendi grubunu kurmaya çalıştı. Yürümedi. Yani onun için bir şey beklememek gerekir Evanescence'da. Zaten hiç olmamıştı, evet, ki. Olmadı. Evet. Hayır, o değil. Ya ilk albüm Fallen fena bir albüm değildir. Ben beğenirim yani. Bilmiyorum. Evet, bunlar bana göre değil. Beyond the Black'e dönersek Love Me Forever gibi Motorhead'in böyle slow şarkılarından bir tanesini de coverlamışlar. Böyle bir çaba var Almanlarda. Biz bu klasik kıta Avrupa'sına iyi giden müziğimizi başarılı bir şekilde, iyi bir kadın vokal bulmuşken yapalım. Bu Jennifer Haben çok genç ya, 19 yaşında. Evet, tekrar ona takıldım ben. Yani bu kadar iyi vokal 19 yaşında pek normal değil. Umarım bu kaliteyi arttırarak sürdürür de bu kızdan daha iyi projeler veyahut da bu projede daha iyi albümler dinleriz. İnşallah. Yani biz de eğer programı devam ettirebilirsek belki Beyond the Black'i ileriki albümlerinde bir şekilde size dinletiriz. Evet, dinleyelim o zaman. Evet. Songs of Love and Death albümünden In the Shadows dinleyeceğimiz parçaları. When you don't know where to start, so come here. bayağı iyi. Evet. Şimdi de biraz müzik tarzımızı değiştirip sertleşiyoruz. Nu metal. Evet, nu metal. Tabii, nu metal. Tam nu metal. Vokal de yani ona çok çok iyi uyuyor. Japon bunlar. Headphones President. Anza diye bir kız vokal, kadın vokal. Gerçekten şey yani canlı. YouTube'dan kayıtlarına baktık. İyi değiller canlı. Fakat stüdyoda bayağı iyiler. Evet, stüdyo kayıtları evet, çok iyi. Stüdyo kayıtları bayağı iyi. Yani adamlar bunlar yılların grubu. Şöyle söyleyeyim size. Gerçi bize iyi gelmedi ama konser fulldü. Evet. Çünkü yani. Bunlar ülkelerinde iyi tanınıyor. Ama bunlar. Japonlar evet enteresan evet, şeyler evet, seviyor. Mesela evet, evet. Japonlar çok iyi heavy metal ve çok hani büyük heavy metal gruplarını çok seviyorlar. Ki çok hani standart düzgün müzik yapan gruplar ama onların dışında böyle enteresan hani detone olan saçma sapan grupları da çok seviyorlar mesela. Yani hani nasıl ikisini... Seikima 3 müydü neydi? Yani... Seikima 4 müydü neydi? Öyle çalmıştık ya Anaconda. Yani. Ve bayağı da tutuluyordu yani o grup. Yani hani Mr. Big seviyorsun. Aynı kadro gidip onu da seviyor mesela. Hani evet. Arada uçurum var. Yani enteresan insanlar. Yani bu grup İsveç'te, Taipei'de, Los Angeles'te turlamış bir grup. Yani gerçekten insan şey yapıyor. Şaşırıyor. Ama biraz avantgard yanları tabii, var. Tabii tam avantgard. Yani, tam nü metal ya. Yani bunu... nü metal avantgard değil de bunların bir böyle punk. Yo nü metal işte yani peki oldu avantgard şöyle diyelim. Yani nü metal hiç avantgard değil abi yani. Direkt. Değil. Değil. Doğru haklısın. Yani avantgard ama bunlar sayımız. Tam nü metal, saf nü metal diye düşünmeyin. Yani Linkin Park gibi bilmem ne gibi değil de. Yok hayır. Böyle death metalle. Yani alternatif rock'ın ağır bastı nü metal değil bu. Evet aynen. Yani Linkin Park falan daha alternatif metal. Bunlar alternatif değil ya. Bunlar resmen nu metal yani yeni böyle garip gitarların tonuyla şeyiyle vokal structure'ıyla evet. Her şeyiyle değişik bir tarz aynen, bu. Aynen. Yani birazcık Japon olmalarının da verdiği faktör. Ya şaka maka da. Ama kadın şey. Dördüncü albümleri galiba. Kadın güçlü yani. Güçlü. Evet zaten yani. Dördüncü albüm. Abi Brezilya'ya bile gitmişler Ömer. Yani abi böyle gerçekten enteresan... dünyayı turluyorlar yani evet. Gerçekten bir seyirci kitleleri var adamların. Tabii bu birazcık da şey Japonlar yani zengin memleket birazcık destekliyorlar da yani o da var. Yani bunlar yani bence şimdi yanlış da kelime kullan hak etmedikleri demeyeyim de abartılmış bir ün bu. Tabii. Bu grup için bence. Yani. Ama şeylerde çalıyorlar ya öyle düşünme. Tamam abi yani, klubda çalarsın ama Brezilya'da çalarsın yani Japonya nere Brezilya nere bana klubda çaldırsınlar. Ters yönden çok yakın ya. Öyle düşün. Bir kafa şimdi Ömer uçarak sana vallahi. Yani ya. Okyanustan yani, o kadar yakın tamam, ki abi. Ya. Ben de yüzülecek değil mi karşıda. Ulan Allah'ım ya. Yani, neyse. Yani kaç tane Brezilya'da turlayan Japon grup biliyorsun ya. Abi yani işte şey benim. Anekdot vereyim. Hayır dedim. Yani. Güney Amerika'da turlayabilen Amerikalılar bile dev gruplar yani. Ne bileyim ben ya. İyi hadi çalalım. Headphones, Presence grubun adı. Alteration. Albümlerin adı Failed'da dinleyeceğimiz parçaları. Dinleyelim. Brezilya'dan geliyor. Brezilya'ya giden I don't Evet. Pentagram gibi girdiler ama sonra bildiğin dağıldılar. Yani sound çok güzel. Müzik güzel. Yani çok iyi çalıyorlar. Ama canlıda izleyince başka bir grup izliyorum. Evet. Canlıda ne böyle çalıyorlar ne sound yok, böyle. Yok yani bir şey. Bir vokal evet. Bayağı şey baskın. Ama hani albüm olarak dinlediğinizde gerçekten çok etkileyiciler. Gümbür gümbür gidiyorlar evet, vallahi. Bak şimdi de bir Sasa, bir İsveçli grup dediğin gibi. Bunlar 2009'dan beri albüm yapıyorlar. İşte değişik bir isimle Make a Mess grubunda. Hem bas çalıp hem şarkı söylemiş vokal. Daha sonra çeşitli yarışmalara katılmış. Danimarka'da müzik festivallerine katılmış. Ve ilginç, Kuzey Avrupa'da önemli bir festival şeymiş bu, yarışmaymış. Skanefenalen. Eurovizyon mu? Yani onların Skandinav Eurovizyonu herhalde bu Skanefenalen. Orada finale kalıp kendini bayağı duyurmuş. Ve yani şey artık yani belli bir dinleyici kitlesine ulaştıktan sonra da klavye ve vokale başlamış. Ve bir grup toplayarak 2010 yılından itibaren Sasa diye solo artist olarak karşımıza çıkıyor. Swedish Idol'a katılmış. Ve en son şeye kadar kalmış. Hmm. En son seviyeye kadar kalmış. Anladığım kadarıyla da kazanamamış. 2010 yılında başlayan bu yolculuğu ancak 2015 yılında albümle sonuçlandı. Serenpidity albümünü yaparak şey yapmış. Ve şu anda parası da yok anladığımız kadarıyla. Evet, çırpınmış evet, yani. Evet. Emekçi. 1 Mayıs'ını kutluyoruz onun o zaman. Aynen. Ama bayağı turluyor anladığım kadarıyla. Bir şekilde şeyde de tanınıyor Sasa. İsveç'te de tanınıyor. Yani böyle çeşitli başarılar da var. Tabii bunlar başka türlü de isimlerini duyuramıyorlar. Yarışlara katılıyorlar. Yarışlarda finale kalınca. Yani maddi olarak imkanı yoksa bir de yani grup olarak da bir şey yapamadıysa mecbur ne yapacak abi evet, yani başka evet, şansın evet. mı var? Yani iyi gibi. Sesin var, paran yok. Evet. Albüm yapmak istiyorsun, besteler de var. Kendini bir gösterebileceğin yani, şey yarışmalar yani, şunlar bunlar. Aynen. Veyahut da çok turlayacaksın, çok insana ulaşacaksın. Bir fan kitlesi yaratacaksın kendine. Ve onun ittirmesiyle kendini kabul ettireceksin yani. Aynen. İşte Sasa da bunun ortasını yapmış. Bence çok hoş bir ses. Ben beğendim de dinlediğimi. Serenpidity ilk albümü. Pardon yanlış okudum. Serendipity. Dipity. Yani. Ve Ömer'in de onayından geçti şey albümün adı. Düzgün söyleyelim lütfen. Lütfen. Ben çok düzgün söylüyorum. Enough da dinleyeceğimiz parça. Enough değil mi? Evet. Hadi dinleyelim. Just a heart. Well, I've been down a week now, just crying my eyes out. How everything concerning us just gets stuck, falling in a rut. Yet precautions taken never seem enough. They never seem. I'm holding on, it's not a game to me anymore. Evet, sırada New York'tan Silver var. Evet. Hailstorm, Pretty Reckless, Paramore gibi grupları çıkarmış bir ülkeden Silver da geliyor. Silver gibi bir grupu çıkardılar, evet, diyeceksin. Uliana Pretu, ilginç bir soyad. Ama yani bu kız görüntü vesaire baktın mı Pretty Reckless gibi daha dişi karakteri veyahut da görüntüyü ön plana atmıyor da sesi. Sesi güzel. Yani Hailstorm tarzı daha sesi şey yapmaya çalışıyor. Ya Pretty Reckless da şey değil mi yani? Taylor Momsen çok şey. Yani artık böyle. Yani hem femme fatale. Evet. Hem de punk. Yani evet. Çok enteresan, evet, bir tarz aslında. Evet. Yani evet. Yani punk ruhunda femme fatale yaklaşan benim tanıdığım yani en yok herhalde. Yo var yani. Değil mi? Evet, femme fatale yani. Yani çünkü punk ruhuna tamamen aykırı. Aykırı yani. Bir şey. Yani. Şeyi düşündüm bir an. Neydi o kızın adı? Bir tane fena da sesi olmayan ama o da punk değildi. Değil, punk, değil. Punk müziği. Yani. Pop yapıyordu. Bunlar punk da yapıyorlar. Pretty Reckless punk da yapıyor. Pretty yani. Reckless. Bu Taylor Momsen bayağı punk'a kaçıyor yani. Canım yani şey olarak. Hafif. Hani grunge, post grunge. Yaşa, yaşa. Punk. Ağzımdan aldın, grunge diyecektim ben de. Yani gerçekten. O enteresan bir gruptur. Evet. İyilerdir de. Gitaristleri süperdir mesela. Tek gitar tabii, çalar. Tabii, o tabii, gitaristi tabii, döktürür tabii, yani. Tabii, gacır gacır giden bir iş. Bence çalalım. Sonra da Persona, Tunuslu bir grubumuz var. Onu evet. Da en sona çalalım. Peki. Persona'yı şimdi mi? Yok şimdi. Peki oldu o zaman, üst üste olmasın. Silver'ın Not the End of the World albümünden Break Free ile aynen programa devam edelim. Think about it, walk away tomorrow is an hour. Evet, programımızın sonuna geldik. Persona ile kapatıyoruz programı. Evet. Tunuslu bir grup. Tunuslu bir grupta Melik, Melek, Helifa gibi bir vokalist. 2012'de kurulmuşlar. Basçılarının adı da Nesrine Mahbuli. Evet, Mahbuli. O da çatır çatır bas çalıyor kız. Evet. Yani gerçekten grubun beyni belli şey. Pardon. Solist Yelena Dubric, evet. Melik, Melek, Khalifa, gitarist. Aynen. Grubun beyni belli o. Yelena Dubric, herhalde bu Tunus'a göçmüş bir şey midir acaba? Rus mudur diyorsun? Yok değil, Yugoslav. Yani Yugoslav yanlış oluyor kelime de. Yani anladın ya, o bölgeden, Baltıklardan mı acaba? Yani şey de yapamadım. Kafama oturtamadım tam, çünkü ad bir garip bir ad. Yani Tunus'ta böyle isme. Çok iyi müzik. Çok iyiler ya. Çok iyiler. Yani gerçekten bizim kadın vokalli Türk gruplarının bazıları da böyle yapıyor. Hatta biraz Şebnem Ferah bile gördüm kadın basçıyla beraber filan. Ama Şebnem böyle bir müzik yapmıyor. Ama ben gene Within Temptation diyorum. Yani Within Temptation'ın müziğidir bu. Aynen, Avrupa müziği. Evet, ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Persona'nın Illusive Reflections albümünden Blinded'ı dinleyerek veda ediyoruz. Hoşça kalın. İyi geceler.